piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale. La Kiss Kiss in the Mix. So now you got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. În România, DJ Young și Olic împreună cu voi. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits. De fapt, în primele 40 de minute non-stop hits de astăzi. O piesă foarte tare, Maya Elvira și Cristina, City of Love, la Kiss Kiss in a Mix. E momentul să ne ocupăm de primele delichisuri venite la numărul nostru de SMS-ul 0722 20 60 20. În caz că vreți să trimiteți un mesaj, vă spunem încă de pe acum, ca să știți, tariful este normal. De la Laura din Călăraș pentru iubirea ei, Titi, cu mesajul: te iubesc mult, Titi, și te rog iartă-mă că ți-am greșit, aștept să ieși cât mai repede și, bineînțeles, pentru voi, sunteți cei mai tari, să iasă de unde sau cum? E, cine știe acum, da? Să iasă bine sau cum? Da, trebuie să iasă bine. Astăzi de ziua iubitei mele, Adele, și vreau să-i dedic melodia Dalinda. Sunt, ce zice, sunt pe Maxi și vă ascult. Sunteți foarte tari, Sorin din Sighișoara. E pe Maxi ce? Pe Maxi Taxi, adică vine așa. S-a suit pe capotă. Ești sus pe el, da, am zis, e foarte bine. Dar cum dacă o cheamă Adele, nu-i de nicio piesă cu Adele? Da. Cum, Dalinda? Trebuie să-i spui tu Someone Like You sau, no? Set Fire to the Rain? Da, corect, corect. Salutare de la Marius pentru iubita mea, Crina, cu mesajul. Îți mulțumesc că existi pentru mine și pentru voi. Viața lungă în FM. Vreau bang bang. Oh, bună piesă. Da, Music is my girlfriend. Pentru iubita mea Alice, mulțumesc că ai grijă de mine, că sunt răcit, te iubesc, de la Cosmin din Sibiu. Foarte tare și încă unul să fie. Salutare băieți, aș dori și eu un derichis pentru toată gașca de prieteni și pentru voi. Sunteți number one, eu nu din Prahova, mulțumim. Mulțumim foarte mult, continuăm cu Celia, Is It Love. Ne trimiși cu Cea Rebel, kaboom. Și Dumbalan vine cu Chica Bomb. Continuăm, 40 de minute non-stop hits, la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. I fall in love.

to go, go. Și Ana May, varianta DJ and Chase Remix și Deep Central Speed of Sound. Uite, tocmai dăm start gradului cui să se uri pe Facebook. facebook.com/KissFM România, start dedicații. Le citim în următoarele 10 minute, să fie scurte, haioase, să fie fără să vă repetați și, desigur, fără greșeli. Ce piesă vedem noi pe wall-ul KissFM pus acum câteva secunde? Zice cineva, imnul anti-pițipoance, noul single Andreea Bălan, Money Love. E la fix, e bine. New single 2012, ca să fie în paranteză. Bun, am dat startul dedicațiilor și ne pregătim să le citim în următoarele 10 minute, cum ziceam. În vreo 30 de minute să avem un remix în premieră. Vă spunem de pe acum despre ce e vorba. Este vorba despre piesa pe care o știm foarte bine, Anneli Cole, Need You. Un remix în premieră. Aflați atunci despre ce este vorba. Hai să continuăm. Am luat și o gură de apă, ne-am răcorit, revergorat, așa, vorba aceea. Da, exact. Far Place Le Maia la Kiss FM. Asculți doar hituri.

Es que digo superstars, superstars. blinded by temptation. We take it down the world with one love. Running for sensations, starting innovations. Only thing we trust is our love. Finding inspiration, blinded by temptation. We take it down the world with one love. We are superstars, superstars. That's what we are, what we are. We are superstars, superstars. That's what we are, what we are. Hits, nu înainte să ne ocupăm de mesajele venite de la voi la 0722 20 60 20. Sabin, pentru cea mai bună soră, Mihaela cu mesajul Te iubesc. Elena zice pentru toată echipa Kiss FM, pentru toți, mulțumesc băieți. Laurita pentru Kinda cu mesajul Te iubesc. Și pentru voi băieți, Oleg și Ian cu un Big Kiss, mulțumim mult. Smigel Bandit cu o piesă foarte tare pentru Ela și Mișa. Verzui ideal, aș vrea și eu un delichis pentru toți prietenii mei. Cei de la Kiss sunteți cei mai tari, mă refer la Kiss FM, bineînțeles. Vasile pentru toate fetele de pe World, sunteți cei mai drăguțe. Și mai era unul de la Luiza pentru Friends cu mesajul, o să o facem lată, vrea Money Love de la Andreea Bălan. Cu alte cuvinte, e momentul să facem o pauză scurtă și ne gândim ce piese propunem pentru ziua de astăzi la voting. Da, votingul de pe facebook.com/kissfmromania. Încă nu i-am dat drumul, ne gândim ce piese să fie și astăzi. Ia, hai că vă întrebăm pe voi să ne, în tipul cât sunt reclamele la radio, voi trebuie să ne spuneți pe Facebook ce piese ați vrea să fie astăzi la voting. Ne întoarcem repede la Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Ultimele 3 sau oare chiar 4 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the mix, live din studioul de sticlă Kiss FM din Mall din Plața România. Încercăm să văd care e treaba pe Facebook aici. Ce piese. Avem o grămadă de piese propuse de oameni. Ne ocupăm de ele în câteva minute. Până atunci, hai să vă spunem. Începem această parte de program cu Vank Pleacă, după care avem în premieră remixul Anneli, da, Cole, piesa Need You, remixul Happy Remix. Un nou proiect de remixator, din câte am înțeles, nu? Da, da. Așadar, o să ascultăm remixul, sperăm să se descarce, pentru că noi ne-am trezit foarte târziu să-l luăm de pe mail, ni l-au trimis băieții. Hai să fim optimiști, zicem că se descarcă repede. Dacă nu, o să fie după Ice Cipego. Că trebuie, da, Ice Cipego, bineînțeles, un mega hit al momentului pe care vrem să-l ascultăm în fiecare seară, ne place, facem și sincronul aici în studio de fiecare dată. Am învățat dansul din videoclip, piese perfect, exact cum trebuie să fie. Hai să continuăm cu hiturile la Kiss Kiss in the Mix. DJ Alex Jolix împreună cu voi, ne pregătim așadar și de votingul de pe Facebook, ne decidem imediat ce piese vom pune acolo. La Kiss FM, asculti doar hituri, live din mall. Continuă petrecerea. Yeah!

Happy Remix. Încă ne gândim ce piese să punem pentru voting. Vă spunem în câteva minute. Voi ne-ați dat mai multe idei. Una dintre ele e bună. Așa, de puțin mai încolo, cred că la începutul orei următoare vom posta pe facebook.com/KissFM România votingul și dintre cele două piese, cea care va câștiga va fi difuzată în finalul programului de astăzi. Să punem versus, așa? Cred că da. O să vă spunem chiar la prima intervenție. Bine, hai să spunem acum, gata, dacă ne-am decis în momentul. Să spunem la ora 8:03 sau 8:00. Hai la 8:00. Vrei tu? Bine, vă anunțeam în 3 minute, gata, dar să știți că ne-am decis în momentul ăsta. Uitam pe YouTube așa ce piesă noi au apărut și gata, ne-am decis. Bun, ne toacem repede în 3 minute mai exact. Da, la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM. Ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Man, tu se doram, vecheš me man, gerje na den. Na, ne mi tunam, vedune to. Din Piața România, 8:04. Ora cu numărul 2 continuă chiar acum și comunicăm chiar în acest moment, vă spunem care sunt piesele pe care le vom supune la vot pe facebook.com/KissFM România. Imediat o să apară și postarea acolo și o să vă invităm să începeți să votați. Trebuie să votați dintre două piese noi, ca în fiecare seară. Avem Andra, What About Us, o piesă lansată ieri după amiază și o piesă lansată undeva la sfârșitul săptămânii trecute. Mike Diamonds, noua piesă, se numește Reason to Feel Love. E foarte simplu, postăm acum votingul pe facebook.com/KissFM România. Piesa câștigătoare va fi difuzată Ultima piesă din mixul nostru de astăzi. Înainte de ora 10. Bun, hai să începem 40 de minute. Le continuăm de fapt non-stop hits. Anna May, City Lights. Și Pitbull cu Mark Anthony imediat, Rain Over Me. 0722 206020. Așteptăm mesajele voastre, le citim în câteva minute. La Kiss FM, ascult doar hituri. So many lights, so many nights, I wanna get down, you. Dámelo, mami chula. No games, no live din studioul de sticlă Kiss FM din Plața România. Mamă, ne uitam pe votingul nostru. Andra, cred că și-a pus fanii pe treabă sau are mulți fani, nu știu ce să zic. Am dat startul votingului dintre Mike Diamond's Reason to Feel Love și Andra, What About Us. Două piese foarte, foarte noi. A piesa Andrei în momentul ăsta are 164 de voturi, iar Mike Diamond's doar 53. Deci Andra e cu vreo 110 voturi peste. Să vedem ce să vină bătălia. Până la final, până la 10, fără 5, când vom difuza piesa câștigătoare dintre cele două, da? Eu sunt curios dacă, nu știu, ieri au fost în jur de 1100 de voturi. Sunt curios dacă astăzi reușim să strângem mai multe. Mesaje avem de la voi o grămadă. 0722 20 60 20. Salut băieți, vreau și eu un dedichis pentru toată gașca de prieteni și pentru voi să deșe mai tare. Răducul din Prahova, ok, mulțumim mult. Da. Așa, să vedem. Da, mai jos. Salutare băieți, felicitări pentru toate emisiunile pe care le faceți și piesele pe care le difuzați. Să fie pentru toți prietenii mei, Bogdan din Iași, semnează, mulțumim și noi. Salutare, sunt în drum spre casă, vă ascult și vreau o melodie specială pentru sufletul meu. Sunt Supi, semnează Cosmin Ilie. Bine, trebuia să și plângiu. Până sunt cam venit Suceava, aș dori și eu, Adrian Țuțu, sunt român, deci pot... Mătușile mele care au plecat din cauza că nu credeau că mai pot să facă ceva în țară. Adică am rămas fără mătuși, au plecat din țară. Nu din ciclul ăsta e, nu mesajul, da. Și acum mesaj de la cei care nu mai au mătuși. Bun, băieți, puteți să dați like Chocolate Maria Maria, please, îmi place foarte mult. Semnează Marius. Ok, poate să fie puțin mai încolo, mă numesc Dorin. Vreau și eu să fac o dedicație. Să dai o dedicație, mă, pentru băieții din Vuia și special pentru Ioana din Velența și tot Viteazul. Continuăm mixul cu Dona Mar și Lucenzo. Da-ți-a cu Duro, n-ați auzit deja. Rihanna vine cu o piesă nouă, You're the One, remix românesc DJ Dark and She Dance. Și ne trebuie și cu Voltaj ca să dăm vina pe ei, să avem pe cine da vina, bineînțeles. Adică ei sunt țapii ispășitori în fiecare seară de program la Kiss Kiss in the Mix. Voltaj și țapul ispășitor la Kiss FM. Asculți doar hituri! You know how to give me that. shouldn't have give it to me good like that. Shouldn't have hit it like that. Had me yelling like that. Didn't know you would have had me coming back. You the one, one, one, one, one, one. No, baby, just one. Just one, one, one. I bet you wanna. You the one, one, one, one, one, one. No, baby, just one. Just one, one, one. I bet you wanna. You the one, one, iar-ți suflă-n buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care-ți simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Kiss FM îți dublează salariul și am văzut că potul momentului pentru mâine dimineață în prima oră de cronică este de 450 de euro. Asta înseamnă că astăzi în programul colegii Andreea Berghia s-au dat bănuții. Cineva care mi se pare că a cam ghicit așa, nu știu dacă asculta, dar a cam ghicit. Am văzut o mică dispută acolo pe Facebook. Ideea e foarte simplă, dacă vrei să pui mâna pe prima care se tot deportează și pe dublul salariului tău, când te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM. Ne scrii foarte simplu 0735 600 100. Și trimiți acolo numele tău, localitatea în care asculti Kiss FM și desigur textul la Kiss FM asculti doar hituri. Hai să continuăm cu Timbaland, Nelly Furtado și Justin Timberlake, Give It To Me. Ne întâlnim și cu o piesă nouă de la Daniel Creed și Ivana, You're My Lover. Sean Paul vine apoi cu So Fine, mashup-ul DJ Jonesy. Hai să continuăm la Kiss FM. Ascult doar hitul Kiss Kiss in the Mix. I'm the type of girl to look you dead in the eye. I'm real as it comes if you don't know why. I seen you try to switch it up, but girl, you ain't that good. I'm a Wonder Woman, let me go get my robe. I'm a supermodel and mommy, see mommy. Amnesty International, got Bangkok to Montauk on love. Love my ass and my ass in the video. All promiscuous and status ridiculous. to the night. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you I time the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. One summer brain, one mash up my mind. When bad man out, that's when them nine. I'll be your sunshine this time. My girl, if you want, just call me. Anytime I love life, start get corny. We keep it team up and stormy. Me and you team up and build a army. Come and love off the shape of your body. I'ma know say you want come party. If you know say you want me target, girl, I'll be that doggy, doggy. Sexy chick, that's my prerequisite. Hot girls gotta be my darling. Get to it, my beat, if you step with it. All girls gotta eat my calling. From Kingston up to New Orleans. New Jersey, right back to Spalding. You feel know this boy ain't stalling. We put in all in. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I turn the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Mash up my brain and one mash up my mind. When bad man, I got you them nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I turn the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Mash up my brain and one mash up my mind. When bad man, I got you them nine. I'll be your sunshine. Listen my voice, listen my vocal. Lock off your phone so your man don't call. I'm gonna give you this love total. Medical and it's antidotal. Oh yeah. Cause we are the top pro girl. International or local. Your man don't got it like me, none at all. Cause your man don't firm and your man don't tall. He ma broke out the diamond and the opal. He ma try by love but now the love stall. Look like him don't have no hope at all. Him not come good with the approach at all. Hang him up like picture and a photo all. Every man go and find new protocol. SP are the man you fi call. I won't fall. Let me be there for you anytime. It's so fine. For you I time the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Mash up my brain and one mash up my mind. When bad man and that's when them nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you I time the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Mash up my brain and one mash up my mind. When bad man and that's when them nine. Sunshine, you can be mine. You'll be my wind chime. I got the ride. We'll have a good time. Make up your mind. Roll with me, girl, it's so fine. Girl, just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I join the longest line. It's so fine. My girl, my coat and wine. Mash up my brain, you want mash up my mind. My bad man, I'll dance with them nine. I'll be your sunshine. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you I time the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain, you want mash up my mind. When bad man out, that's when them nine. I'll be your sunshine this time. My girl, if you want, just call me. Anytime I love life, start get corny. We keep it team up and stormy. Me and you team up and build a army. Come and love off the shape of your body. I'ma know say you want some party. If you know say you want me target, girl, I'll be that target. notificații de pe Facebook un gomfleș Kiss FM România la postarea mea de acum 14 minute. Avem Elena, acum două zile am scăpat sertarul cu tacâmuri peste picioarele mele. O dedicație pentru mine că nu m-am rănit, mulțumesc. Tare asta. Bine că n-au strâit toate alea din sertar. Cristian zice așa: dedichis pentru gașca nebună din clasă, se știe care. Aveți de la mine o piesă care vă place tuturor, Lil Wayne și Bruno Mars, Mirrors. Încercăm să o pregătim pentru mai târziu. Bubulina să fie pentru șeful meu care este și el chisăman. Sper să nu mai iei mult din salariu pentru chiul de astăzi. Connector, take it slow, vrea ea. Andrei vrea să fie pentru toate fetele bune de pe Wall. O saltăm și pe Trif Alexandru. Lupaș cu Felix vreau un dedichis pentru colegul meu de cameră, Florin, care nu mă lasă în pace și să ascult partidul. Pentru iubita mea cu mesajul te iubesc mult și pentru voi cel mai tare partid. Hai, partidul Kiss FM, să știi că acum tu asculti Kiss Kiss in the Mix. Da, e o altă emisiune. E bine, domnul Lupașcu, da. Să facem așa o confuzie, e ok? Un mare fan, da. Andra, Elena și Sandelescu pentru Daniel cu mesajul la mulți ani. Pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru voi sunteți cei mai tari. Continuăm cu o pauză scurtă. Da, o scurtă. Piesa se aude aici în Mall Lucan. Bine, hai să lăsăm acum. Lăsăm și piesa asta. Dacă le-a făcut poftă ascultătorilor, o punem să se audă frumos așa. Da, Lucan de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony la Kiss Kiss in the Mix. Versiune ciupurțită. Asculți doar hit-ul. You're killing me slowly, I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Symphony. Mixate înainte de ora 9, încercăm să mixăm 4, adică să le scurtăm, să le edităm, să le scurtăm, să le ciopărțim, să le facem așa cum ne place nouă, frumoase așa. Tia, don't know, imediat Ellie White, sete de noi. Și avem și Adele cu Sour Like You, plus Blay Project Muzica. Hai să vă spunem că s-au ales nababele. Gata, 9 zile au licitat și au votat, iar acum vor petrece o zi de notat în calendar în compania babacului Visan. 9 fete câștigătoare vor petrece o zi de vis cu Cornel de la Vanc, Alex Velea, Smiley Connector, Adi Sână, Călin de la Voltaj, avem Christian D, da, Doru de la Deep Central și Didi de la Lucky Man Project. Cu ei vor veni fetele, vor petrece mâine. Ia ce zice acolo, se vor distra în compania burlacilor miercuri, adică mâine, precum am zis. Adică babacilor, cum la ar fi shopping, styling, restaurant și club. Până târziu, noapte. A, ce tare asta, bravo! Poate mergem și noi la partid, dar tot de miercuri seara facem... Sigur, trebuie să mergem. Stați pe noi, mâine o să punem și poze de la eveniment, de la ziua specială pe care o vor petrece în ababele cu babacii. Hai să continuăm mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri. Și nu uitați de votingul de pe site-ul nostru. Votați piesa preferată, ori noul single Mike Diamonds, ori noua piesă de la Andra. Pe facebook.com/KissFM România.

tema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras, oh, matelano. Iar după aceea vom intra în ultima oră de mix de astăzi, mai exact în următoarele 50 de minute non-stop hits. Salutăm lumea care aici în mall alături de noi, salutăm pe cei care sunt sus la mâncare, pe cei care se pregătesc să meargă la film sau pe cei care sunt la shopping în mall, în Plața România. Ne întoarcem imediat la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Yes. No, fix aduce piesa non-house la Kiss, Kiss in the mix. Yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that? Lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. Yeah. grit in your teeth. Frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fame mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. To give you my, it's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me, and I'm gonna take my time. Don't let that bullshit in your ear. Now let me blow your mind. Let your bones crack, your back pop. I can't stop excitement. Glock shots from your stash box. Fuck it, thugged out. Respect the cash route, lockdown, blast this sets while I mash out. Yeah, nigga, mash out. D-R-E, backtrack, think back. E-V-E, do you like that? Ew. You got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still styling on, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double R, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, nigga, it was planned on. I had to give you my, it's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me, and I'm gonna take my time. FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, people, 9:04, intrăm în ultima oră de astăzi din Plața România, din Mall. Transmitem în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, de aici, din studioul de sticlă. Ne-am întors așadar cu ultimele 50 de minute non-stop hits. Hai să schimbăm fereastra acolo și să ne ocupăm de o nouă tură de mesaje venite la 0722206020. Știu că ai găsit un mesaj foarte interesant. Da, un mesaj tipic românesc, extraordinar, genial și de aici din Balcan. Ia. Pentru Cardone și Card de la Aur, Muca și Tică, vă pupăm să fiți cu minți ca Ransebeș. Da, bravo, tare, tare, foarte tare. Asta pentru că... Doar dedicații hituri, nu orice dedicație. Doar dedi hituri. Dedi hituri. Salut, vreau și eu să-i fac o dedicație bitei mele Maria cu piesa Maria Maria Like Chocolate, o iubesc, semnat Adi. O să punem și piesa Maria Maria puțin mai încolo, mâine de la 3 la 2, așa. Salut, băieți, vreau și eu un dedichis pentru Alina din Urlaț. Semnează Alex din Prahova. Ciao, vreau și eu un dedichis din partea mea de Nus din Cluj la Boca pentru iubita mea Mihaela cu mesajul că iubesc din tot sufletul meu, baby. Piesa de la Camelia Primoare, dacă vă rog mult, aș... Vă ascult în fiecare seară, țineți-o tot așa. Dragă Kiss FM, ai fost mereu parte frumoasă din viața noastră și am încredere că vom putea asculta la tine cele mai mari hituri. De aceea te rog, oferă-ne Camelia, nu, nu asta, o primăvară frumoasă, difuzând melodia Money Love de la Andreea Bolan. Ah, Money Love, am înțeles, ok, ok, ok, bine. Și când vorbim de ascultătorul nostru din Cluj, hai să vă spunem ce facem în weekendul care urmează. Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, se întâmplă vineri seara în Club Fox din Mărcești, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, suntem din Club After 8 Cluj-Napoca, vom fi acolo împreună cu DJ Jones și Aner. Iar Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young in the Mix în Queen Club din Craiova, ne întâlnim acolo sâmbătă seara. Și tot sâmbătă o să-i spunem și la mulți ani prietenului și colegului nostru, DJ Jonesy. Hey! Hai să continuăm grasul, vine cu La La Song. La Kiss FM asculti doar hit-ul.

Interesant să ne aducem un băiat care știe să cânte frumos la clape așa și să improvizăm peste piese. Da, ar fi foarte tare. E o idee mai veche, nu știu dacă s-a mai făcut în România, dar știu că s-a făcut în club, o făceam eu pe vremuri în club. Făcea și Chris Meyer pe vremuri când lucra el cu Geo da Silva. Ha, ha, ha! Să cânti la clapă peste piese în club, e o chestie interesantă, dar nu e așa o mare șmecherie, da, pentru că știi piesele. Da. Apropo de cânta la clapă, Delia a fost ieri alături de noi. Fără niciun apropo cu clapa. Apropo de flaut, vrei să zici, da. Delia cântă la flautul fermecat, nu? Da, corect. Delia a fost ieri aici în studio. Am lansat noului single Omadeo. Găsiți poze și interviul pe site-ul kissfm.ro. Iar mâine seară, invitat live în studioul Kiss FM din Plața România este Ștefan Stan. Idolul, noul lider al femeilor din România, da. Deci numai s-a anunțat pe site și am primit pe fanpage o grămadă de mulțumiri că îl invităm și așa mai departe. Trebuie să spunem că l-am văzut miercurea trecută într-un club. Foarte tare. Ne-a plăcut foarte da. Mult. Din păcate vine fără Alex Velea mâine, dar vom vorbi despre primul lui single, prima lui piesă lansată oficial în România. Da, eu cred că nici lui Alex Velea nu-i pare rău, pentru că o să fie cu nababele mâine toată ziua. E până dimineața, are treabă. Hai să continuăm cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Ne dărim și cu Jamie Woon, Shuda, remixul de la Sammy Cherry. Și Sam Noel cu Paso. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in a Mix, DJ Young and Olix, live din mall, din Plața, România. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side, as a shadow crosses mine, what it takes to come alive.

bitch. Monday, party. Tuesday, party. Paso de todo, todo. Lecțiile de canto pentru cântat instrumente. Știți acum se dau lecții de canto pentru instrumente. Deci trebuie să faci din gură instrumente. Sunt, e o nouă categorie de lecții de canto. Bun, ne uitam pe facebook.com să reschise FM România. Andra câștigă detașat la votingul de astăzi dintre noua piesă What About Us și Mike Diamond's Reason to Feel Love. Deci nu mai e nicio surpriză, ultima piesă din programul de astăzi. Dar puteți să vă dați în continuare, da? Ultima piesă din programul de astăzi o să fie Andra, What About Us. Kiss FM îți dublează salariul. Nu uita să te înscrii la 0735 600 100. SMS cu tarif normal, numele tău, orașul în care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Când te sunăm, trebuie să știi ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM. Mâine dimineață, prima continuă cu 450 de euro. Am dat și startul de Kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/KissFM România. Și continuăm, înainte să continuăm cu mixul, să vă spunem că am descoperit un site foarte haios. Da, un site nou, super mega interesant. Romunica Tube se cheamă, romunicatube.ro, Romunica cu capa, da? Romunicatube.ro, un fel de YouTube românesc de pamflet, de satiră, foarte, foarte tare. Intrați și vedeți cum e site-ul. O grămadă de filmulețe foarte haioase pe care nu le vedeți și în alte locuri pe net. Vreau să vă mai spunem despre faptul că urmează I Follow Rivers. Avem și un remix interesant pentru Dr. Cuce la tarde se apăsă triste. Și Gloria Estefan vine cu Hotel Național. La Kiss FM asculți doar hituri.

champagne, caviar, no wedding dress. You and me, no need to guess. So many nights to share. Official love affair. Voilà, we're in Paris. Paris, je t'aime, ça c'est la vie. Think last tango, Bertolucci. It's time for Gucci, Gucci. Cântă cucu. Oui, je t'aime, ça c'est la vie. Oui, je t'aime, ça c'est la vie. Oui, je t'aime, ça c'est la vie. It's time for Gucci, voilà. Gucci. Un cuc, doi cuci. Bine, prima oară am înțeles când Gucci era cu Gucci, dar nu era cu Gucci, e cu Gucci. Hai să vedem ce derchisuri s-au strâns pe pagina noastră de Facebook. La postarea de acum câteva minute, Laura Unvist vrea Eliza, Radu Răducu. Hei, salutare Olic, salutare Kiss FM, salutare tuturor tachimetriștilor din Bacău, cei de la TTB, special pentru 3-4, baftă Olic, ne vedem la partid, ne vedem și o să ne vedem, ne vedem în curând. Cosmin, vreau un derchis pentru mine, că am ajuns acasă cu bine și nici nu mai sunt supărat. Wow. Gicu, dar e foarte interesant, da. Mesajul lui. Salutare, vă ascult în fiecare zi, chiar aici în, din Moldova. Iar și Olic, sunteți cei mai tare, mulțumim mult de tot. Willand, Nico, Nicolina, salutare pentru Robi și Gicu și pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Tiberiu zice așa și Dragoș îl cheamă. Salutare Olic, melodia Andra, What About Us, pentru toți Kissamani și pentru voi. O să fie piesa în curând, la final. Abi, Albert, seara bună băieți, vreau și eu Alex Mica, Talinda, dacă se poate, pentru toți prietenii mei și pentru voi. Nu e playlist, nu? Ei bine, nu se poate. Glumim, da? Încă n-a intrat în playlist, o să intre probabil în curând. Pune un alta, Ricky L, Born Again. Adică Babilonia! Ne dărim și cu Lucky Man Project Party Starter și Nica Marela și Alinka, Get Alive. Și o să vină și Andra cu What About Us, nu știm exact când, dar pe final, așa. Pentru că ea câștigă votingul de astăzi de pe facebook.com/KissFM România. Piesa asta, de obicei, când o pun DJ în club, fiind atât de lungă, merg la baie, merg să-și comande ceva și stau și la coada aia și așa mai departe. Da, și noi cred că mai putea vorbi încă vreo 5 minute până să înceapă piesa. Da, nu, hai, chiar 6 minute, să știi că mai aveam timp. Era un fel de talk show in the mix. S-o tăiem? S-o, ia, facem așa un... Nu mai ți-o păchila asta, așa. La Kiss FM, asculți doar hituri! Babylonia. Te quiero yo, suavemente, si hacemos el amor, suavemente. and just listen. This is Party Starter. Suavemente, sí, como te quiero. KissFM România dintre noul single Mike Diamond și noul single Andra. Hai să vedem exact care sunt rezultatele votingului nostru. Transmitem chiar acum de aici, de pe pagina noastră de Facebook. Mike Diamond's Reason to Feel Love, 158 de voturi. Andra, 482 de voturi. Andra, What About Us, 482 de voturi. Asta o să fie ultima piesă difuzată astăzi din programul adică nostru. Mike Diamond. Adică o să fie în viitor un featuring Mike Diamond și Andra sau da, nu? Tot ce-i posibil. Nu uitați, în weekend petreceri Nu nebune, demente, da, Kiss FM. Petrecem, da, bineînțeles. Kiss Kiss in a Mix Party, sâmbătă seara, se întâmplă în Craiova, în Queen Club. DJ Young o să fie acolo. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, vineri se întâmplă în Dâmbovița, lângă Târgoviște, în Club Fox Mărcești. Iar sâmbătă, direct pe Kiss FM, îl sărbătorim pe DJ Jonesy, live din Club After 8, Cluj-Napoca, din... Cluj-Napoca, da, asta vreau, da, să zic. Cluj din Cluj. Da, adică poți să fii din Cluj. Da. Nu, orașul Cluj, Napoca, județul Cluj. Asta de la Jones am învățat. Ce frumos. Că niciodată nu zic mă duc la Cluj, nu, mă duc la Cluj, Napoca, așa e frumos și așa e corect. De ce nu e Cluj-Napoca din județul Napoca, nu? Aia e înghețat. Da, sau ciocolată. Imediat ne vă întâlniți cu Marian Boba la o nouă ediție de Kiss in the Night. Noi vă lăsăm cu noul single Andra, se numește What About Us, pe final de program. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. I'm thinking about you, I'm wondering what have you done to me, 'cause when we're together so mesmerizing the way we tomorrow comes, if tomorrow